sesiyle hatır gönülle asgariden aşk olur mu? Ya var ya yok, ya hem ya hiç arası yok. Ben de öldür Allah, ikna olmam söz bile. Ne az ne çok, ne yaz ne kış arası yok. Ben de baştan çıkmam namelerinle. Harici büyük konuşarak, kendini dahili sayarak. Maşallah sende akıl çok. Karışmam ben, hallederim. Üstelik kendim de eminim. Sanki bende hiç akıl yok. Harici büyük konuşarak, kendini dahili sayarak. Maşallah sende akıl çok. Hiç karışma ben hallederim. Üstelik kendim de eminim. Sanki bende hiç akıl yok. Geçtim insan hali, planlarım alt üst mü oldu? Gidebilirsen bu küpede benden, başkasına yapma olur mu? Ya var ya yok, ya hem ya hiç arası yok. Ben de öldür Allah, ikna olmam sözüme. Ne az ne çok, pardon da arası yok. Ben de baştan çıkmam namelerinle. Harici büyük konuşarak, kendini dahili sayarak. Maşallah sende akıl çok. Hiç karışmam ben hallederim. Üstelik kendim de eminim. Sanki bende hiç akıl yok. Harici büyük konuşarak, kendini dahili sayarak. Maşallah sende akıl çok. Hiç karışma ben hallederim. Üstelik kendim de eminim. Sanki bende hiç akıl yok. Hallederim.